उत्पत्ति के विषय में कुछ एक प्रश्न है, जैसे कि जिसने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और चार ऋषियों को उत्पन्न किया, तो उसने ज्ञान का प्रकाश उन चार ऋषियों के बीच में ही क्यों रखा, ब्रह्मा जी को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया? ब्रह्मा जी को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, इसके विषय में दयानंद ने कहीं कुछ नहीं कहा। हाँ, दयानंद ने जो प्रमाण दिए उससे जो बात स्पष्ट होती है वो ये कि वेदों का ज्ञान चार ऋषियों को हुआ, अग्नि आदि को, और वो जो ज्ञान था वो जब दयानंद ने कहा कि वो ज्ञान दिया, तो वो ज्ञान देने का तात्पर्य है कि उनके पूर्व कर्मों के अनुसार उनके उनको ही वो ज्ञान हुआ जो कि स्वाभाविक ज्ञान से भिन्न ज्ञान है, और उसको ये भी नहीं कह सकती कि ये स्वाभाविक ज्ञान है, क्योंकि स्वाभाविक ज्ञान तो बाकी सबको भी था, परंतु उन लोगों को ही वेद का ज्ञान हुआ। तो इससे पता चलता है कि और उनके कुछ पिछले पूर्व पुण्य कर्म थे जिस कारण से उनको ही ये वेदों का ज्ञान हुआ। तो अब ये जो ज्ञान हुआ, इसके विषय में दो धारणाएं हैं। एक तो जैसे कि दयानंद ने कहा है, तो दयानंद की दृष्टि के अनुसार वो ज्ञान उन्होंने दिया, तो देने का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है, ना तो जो कि दयानंद ने स्पष्ट किया, ना तो उनके ईश्वर जो है निराकार है, निरवयव है, ना हाथ कान नाक मुँह कुछ नहीं है। तो वो जो ज्ञान दिया वो एक तरह से तो किस तरह से दिया होगा, तो इसके विषय में बहुत स्पष्ट तो दयानंद ने कुछ नहीं कहा है, पर अगर अनुमान लगाया जाए तो अगर वो इसी तरह से हुआ कि हृदय में प्रकाशित किया, जो कि दयानंद ने कहा, तो ज्ञान जो है उनके कि जैसे कि यहाँ पे कहा है अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, वे जो हैं उनको ज्ञान किस प्रकार दिया, उनको वेद रूप ज्ञान दिया था, और वह ज्ञान वास्तव में ईश्वर का ही ज्ञान था, एक तरह से विशेष ज्ञान था, स्वाभाविक ज्ञान उसको नहीं कह सकते, वो ईश्वर की विद्या थी। अब जब ईश्वर की विद्या थी तो उसको एक तरह से कहेंगे कि वो ईश्वर का बनाया हुआ, वेदों को ईश्वर ने बनाया और उनका ज्ञान था जो आगे दिया। और दूसरी बात ये कही कि ये जो ज्ञान दिया वो इसलिए क्योंकि चार पुरुषों का ऐसा पूर्व पुण्य कर्म था। एतेषाम अनादित्वस्य प्रमाण पूर्वक, अच्छा, तेषाम एव पूर्व पुण्यम आसीत् यतः खलु एतेषाम हृदय वेदानां प्रकाशः कर्तुं योग्य अस्ति, कि उनके पूर्व पुण्य थे जिनके कारण उनके हृदय में वेदों का प्रकाश करने के योग्य है या योग्य था। तो वो जो ज्ञान है वो इसलिए प्रकाश हुआ, वो हृदय में प्रकाशित हुआ, कोई मतलब किसी ने कहा नहीं। तो एक तरह से कहेंगे कि जो ईश्वर बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह वर्तमान है, उस ईश्वर ने हृदय में प्रकाशित किया, उन चार लोगों के हृदय में प्रकाशित क्यों किया, क्योंकि उन चार लोगों का ऐसा पूर्व पुण्य था इस कारण से। और फिर आगे क्या कहा कि भाई अग्निवायुर अभिभ्यस्तु त्रयम् ब्रह्म सनातनम् ददोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम् ऋग्यजुः साम लक्षणम् अध्याप्यामास पितॄन् शिशुरांगिरसः कवि। ये प्रथम अध्याय में से या द्वितीय अध्याय में से मनुस्मृति में से है, तो उसका साक्ष्य यहाँ पे दिया। और फिर आगे क्या कहा कि अग्नि आदि नाम सकाशाद ब्रह्मा भी वेदाद नाम अध्ययनम चक्रे, कि ब्रह्मा ने वेदों का अध्ययन किया। अगर कोई कहे कि ब्रह्मा ने वेद बनाए जैसा कि पुराण आदि ग्रंथों में, तो दयानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुराण आदि जो ग्रंथ हैं वो नवीन पुराण ग्रंथानाम तंत्र ग्रंथानाम च व्यर्थापत्यश्च, वो एक तरह से व्यर्थ हैं, उसमें मिथ्या बातें भी लिखी हुई हैं, उनको नहीं मानना चाहिए। और जब उनको प्रमाण के रूप में नहीं मान सकते, तो उसमें अगर कहा है कि पुराण कि भाई ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, तो फिर उस बात को नहीं माना जाए, क्योंकि पुराण को प्रमाण में ही नहीं मान सकते, तो उस बात को भी नहीं प्रमाण माना जा सकता। और जो मनु ने जो साक्षी दिया है मनुस्मृति में, तो अग्नि आदि नाम से काशाद, कि भाई अग्नि आदि के पास से ब्रह्मा ने भी वेदों का अध्ययन किया। तो अन्य शम व्यास, तो फिर व्यास आदि की क्या कथा है? तो मतलब ये जो है अध्ययन जो है, वो असल में ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित हुआ, पूर्व पुण्य कर्म से प्रकाशित हुआ। और अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के हृदय में प्रकाशित हुआ। सबसे बड़ी ध्यान दे बात है कि हृदय में प्रकाशित हुआ, और वो चार के हृदय में प्रकाशित हुआ, और उनके पूर्व पुण्य के अनुसार हृदय में प्रकाशित हुआ, और उन्हीं से फिर ब्रह्मा ने भी वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वेदों की उत्पत्ति वो एक तरह से हृदय में हुई। वो ज्ञान जो दिया, अब वो ज्ञान क्योंकि सबको नहीं था, वो ज्ञान उनको भी हुआ, उनके पुण्य कर्म से हुआ। और वो ज्ञान क्योंकि वो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान उसको माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही विशेष ज्ञान है, तो इसलिए वो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वेद हैं।